Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. I Brasilien er den tidligere præsident Lula blevet idømt fængsel ved en rigsret. Og hvad får det af konsekvenser? Kan den beslutning risikere at styrke den tidligere præsident, og måske endda give ham et politisk comeback? Alt det og meget andet taler vi om med Sydamerika-kenderen Niels Vesti til sidst i den her sidste time af dagens program. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og I lytter, I er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmål, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, eller send os en sms på 42 624 7, og husk både fornavn og efternavn på sms'erne, og gerne geografi. Og I bliver ikke registreret nogen steder? Nej, bare jo, ikke andet end i offentligheden. Nå, men om godt 20 minutter, så skal vi tale om den skræmmende situation i Syrien. Heldigvis er der ikke sket noget afgørende nyt så længe, eller i hvert fald mens vi har sendt her. Men det kan jo være. Men det taler vi om med seniorforsker ved DIS, Helle Malmvig. Men vi lægger dog ud herhjemme i forløbig trygge, rare Danmark. Og det gør vi med dig, politisk ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund. Velkommen. Tak. Christina Egelund, i den forgangne uge op til jeres landsmøde, der skrev du en kronik i Jyllandsposten, hvor du lancerede 7 liberale dyder, intet mindre, og et opgør med nødvendighedens politik. Hvad er det for et ærne, du var ude i, udover ligesom at stramme lidt, skal man sige, den ideologiske profil i Liberal Alliance? Var der behov for det, synes du? Det synes jeg, der er behov for i dansk politik, og også hos os. Altså, mit ærne er at sige, når vi kvalificerer som politisk parti forskellige politiske forslag, idéer, der kan komme fra os selv, vi selv skal finde på noget, eller når vi skal tage stilling til noget, som andre partier foreslår. Det kan man også gøre ud fra forskellige hensyn, ikke? Man kan sige, hvad siger folkestemningen? Hvad vej blæser vinden ude i folkehavet? Det synes jeg, der er meget af. Det fører til populisme. Så kan man kigge på, hvad er godt ud fra sådan nødvendighedsbetragtning. Altså, hvad mener embedsmændene? Det fører til teknokrati. Det er der også rigtig meget af. Man kan også gøre det ud fra taktiske hensyn. Hvad er smart at mene her for at på en kort bane kunne hive en sejr hjem? Altså, skal vi mene det, som er inden for sfæren af, hvad der kan lade sig gøre, sådan inden for sfæren af de 90 mandater? Det er der rigtig meget af. Det gør vi ikke så meget i mit parti. Og så er der det fjerde hensyn, som kan kvalificere ens holdninger, det er, hvad mener vi? Altså, hvad er ens ideologiske stillingtagen til det her? Og det synes jeg, der er for lidt af. Og mit ærende at sige, skal vi nu ikke for pokker begynde at tage vores ideologiske afsæt mere alvorligt i dansk politik? Det er en opsang til os alle sammen, inklusive selvfølgelig også os selv. Hvordan synes du, når du kigger på regeringspolitik, og synes du sådan, at det lever op til de her 7 liberale dyder, frihed, frisind, fremdrift, retssikkerhed, begejstring, udsyn og ansvar? Synes du, der kan du sætte flueben ved alle 7 og sige, det er simpelthen det er regeringens kurs, hvor LA jo er en del af det? Ja og nej. Altså, der er forslag, som trækker i den forkerte retning, og der er noget, der trækker i den rigtige retning. Og sådan vil det jo altid være, fordi som regering kan man ikke føre en politik alene baseret på ideologi. Alene er det en grund, at det er der ikke flertal for. Der er ikke et liberalt flertal i Folketinget. Altså, jeg er jo politisk ordfører for mit parti, og vi forsøger jo hele tiden at trække regeringen i en mere liberal retning. Ikke i retning af at være mere populære, ikke i retning af, hvad fortæller opinion eller andre institutter os, at det er smart at mene i forhold til, hvad befolkningen mener, men i retning af, hvad vi rent faktisk mener. Og grunden til, at jeg synes, at det er så vigtigt, det er, at hvis man overlader ens tilgang til politik til de andre hensyn, altså til, hvad mener befolkningen, hvad er inden for sfæren af de 90 mandater, hvad synes embedsmændene er smart, så bliver politiske holdninger jo et eller andet sted fuldstændig ligegyldige, og så kunne man jo, altså, lidt fortegnet, så kunne man overlade nøglerne til Slotsholmen, og så kunne embedsmændene helt sikkert finde ud af det på en mere effektiv, stringent måde, end vi gør. Og jeg savner det. Jeg kan nærmest ikke huske sidste gang, at jeg har hørt en ærlig socialist sige, det her synes jeg er en god idé, fordi det trækker Danmark i en socialistisk retning. Jeg synes, vi taler for lidt om, hvad vi mener, og for meget om taktik og proces. Det har også ramt mit eget parti. Men jeg synes, når vi nu er så heldige, at vi faktisk lever i et land, hvor man har demokrati, det er der nogen, der har kæmpet for, så skylder vi også det demokrati faktisk at mene noget. Men er pointen ikke bare, Christine Egelund, at du elsker, du vil gerne tilbage til de gode gamle dage, da Liberal Alliance ikke sad i regeringen, hvor I kunne mene alt det der, og I kunne være liberale, og I kunne hoppe ud fra klippen med den vejende fane osv. Hver evig eneste dag, og nu er det bare det sure slid, hvor din partiformand, han må bruge 70 minutter på at sige undskyld og beklage, at han hele tiden løber panden mod muren, hver gang han forhandler med Dansk Folkeparti. Det er sådan set, altså, det var meget, meget nemmere, hvis I gør som Liberal Alliances Ungdoms landformand jo opfordret til, I simpelthen forlader regeringen. Det vil løse alle problemer. Så behøver du slet ikke skrive kronikker om 7 døde, som I skal leve op til. Jo, det vil jeg stadigvæk mene, at jeg ville behøve. Fordi så er det jo den rolle, man spiller. Og du har da fuldstændig ret i, at jo, det vil da være meget nemmere bare at stå ude på sidelinjen og være dem, der råber og skriger, og så indtage sådan en enhedslisten-position, der altid mener det rigtige. Det er helt klart lettere. Men hvis man gør det, så synes jeg også, at vi svigter det mandat, som vi har fået af vælgerne rent faktisk, at forsøge at trække Danmark i en mere liberal retning. Og jeg køber simpelthen ikke den der præmis med, at hvis man som parti tager ansvar og går i regering, at så kan man ikke længere mene noget. Altså, det bliver mødt med hele tiden i tiden efter, at vi var gået, efter vi var gået i regering, så var der mange, der sagde til mig, nå Christina, jamen, så uha, nu er det slut med at mene noget liberalt. Jeg nægter sådan at anerkende, at i et demokrati, at så kan man kun sidde i regering, hvis ikke man mener noget som helst. Og det er den præmis, jeg gerne vil gå op med. Og det er jo den opgave, som vi har i Liberal Alliance. På den ene side, agere ansvarligt. Tag ansvar også, du ved, at nogle gange er tingene svære, nogle gange bliver vi også nødt til at gå på kompromis, og det gør vi. På den ene side, og på den samme side, så må man da også som regeringsparti, altså dem, der sidder og har allerstørst indflydelse i det her land, hvis ikke vi samtidig også gerne må mene noget, rejse nogle debatter, også nogle debatter, som ligger udenfor de her 90 mandater, som kan gennemføre tingene i morgen, så svigter vi vores mandat. Er det let? Nej, det er det ikke, men det er den opgave, vi har. Christina Egelund, der er en lytter fra din valgkreds, der hedder Tommy Simonsen i Nordjylland. Det er meget fint, at du skriver det hele, Tommy Simonsen. Han skriver, hvad er der galt med der står postlisme, men jeg tror, at han mener populisme. Hvad er der galt? Jeg synes, at det er godt, men der er nogle politikere, der lytter til borgerne. Og jeg skal nok lade være med at svare, Tommy Simons, men jeg tænker, det er jo lidt der, hvor jeg tænker, at det, du snakker om nu, det, hvis vi kan få det hen, komme derhen, hvor vi har nogle ideologiske udgangspunkter for vores politiske diskussioner, så kan diskussionen på bodegaen også blive lidt mere interessant, fordi det er svært at sidde med et raffelbær og så sidde og snakke om teknikaliteter, for det er det politik er i dag. Jamen, der er det galt, altså det, som Tommy spørger om, hvad der egentlig galt med populismen, der er det galt med det, at hvis vi kun indretter vores politik efter, hvad flertallet af danskerne mener, så flytter vi jo ikke holdninger i samfundet, og det skal politikere også gøre. Hvis vi som parti, en af de sager, som vi igennem årvis har gået op i, er jo for eksempel spørgsmål omkring narkotikapolitik. Dengang vi begyndte at tale om afkriminalisering af hårde stoffer og legalisering af cannabis, der var der ikke særlig mange, som syntes, at det var en god idé. Og hvis vi så kun havde underlagt os selv sådan populismens præmisser, så havde vi selvfølgelig ikke ment det, fordi det er ikke særlig smart, ud fra sådan en vælgermaksimeringslogik at mene det. Men der har vi jo faktisk flyttet noget i debatten, og nu er der, det sidste jeg ser, så er der faktisk et flertal af danskerne, som synes i hvert fald, at at legalisere cannabis er en god idé. Så vi har også et ansvar, når vi er valgt til Folketinget, i at mene noget, og også at ture og mene noget, som flertallet faktisk ikke mener. Godt. Så vil jeg godt lide de her 7 dyder. Undskyld. Der er jo, jeg vil bare sige, at er der en grund til, at det er i den rækkefølge, de er? Eller er det bare for at have bogstavrimet, at du starter med frihed, frisind og fremdrift, og så kommer retssikkerhed, begejstring, udsyr og ansvar? Ikke udsyr, men udsyr. Eller er det bare sådan skriveteknisk? Eller er det fordi, at det, der hedder frihed, frisind og fremdrift, det er det? At det ligger godt i munden. Det er kernevarene. Altså der er den logik i rækkefølgen, at det var simpelthen i den rækkefølge, at de kom til mig, da jeg sad og skulle skrive det her. Og jeg er da sådan set glad for, at det, der faldt mig først ind som en vigtig værdi, at det er frihed. Det her er jo ikke noget sådan liberalisme-manifest. Man kan sagtens være liberal og være rigtig sur og ikke at være begejstret og ikke have udsyn. Ja, det er det, der er godt, så er der håb for os andre. Ja, præcis. Nu siger du det selv, Jarl. Men det er jo nogle forudsætninger, altså nogle værdimæssige forudsætninger, som gør, at hvis man har et samfund, hvor man faktisk dyrker udsynet, hvor man har en samfund, der faktisk dyrker frisind, så er der bedre vilkår for også at føre liberal politik. Så det er jo sådan rammerne om, at man kan føre en liberal politik, at der er de bedre til stede, hvis man også går op i de her værdier. En ting, jeg måske godt kunne tænke mig at spørge dig om, Christine Egelund, det er de her 7 liberale dyder. Var det nogen, du ligesom havde vist Simon Emil Ammitzbøll, vores økonomi- og indrigsminister, da han sad og var formand for regeringens sådan, ghetto-politikudvalg, ghetto-plansudvalg, som blandt andet har, der er mange idéer, og jeg har lidt svært ved at se på dem som sådan frisindede, eller måske også lidt problematisk i forhold til retssikkerhed, begejstring. Det ved jeg så heller ikke helt, om jeg kan skrive under på. Men i hvert fald, idéer er, at vi skal have sådan et pointsystem for forældre, som passer deres børn over hele landet. Den slags idéer, som sådan rimelig Big Brother-agtige. Hvad sagde han, da du kom med de der 7 liberale dyder, og mens han sad og lavede det der ghettoplansudvalg, og insisterede på, at der skal laves pointkonto for sådan nogen som mig, for eksempel? Nu skrev jeg dem her efter, at regeringen havde fremlagt sit ghettoudspil. Da jeg viste dem til Simon Emil, der var han ret begejstret. Han synes, at det var nogle gode værdier, gode dyder, som han også selv, synes er vigtige. I hvert fald, når I holder skoletaler, så er det vigtigt. Det er det, du mener. Nej, også når vi fører politik, så er det også vigtigt. Fordi ellers så er det jo bare, så er det jo en gratis omgang og bare fuldstændig tom snak. Det er værdier, som vi har med os hver eneste gang, vi går til et politisk forslag. Betyder det, at vi altid lykkes med kun at fremme friheden i et forslag, kun at fremme retssikkerheden i et forslag osv.? Nej, det gør det da ikke, fordi vi har ikke 90 mandater, men det her handler jo om at sparke liv i en debat om, hvad er det for nogle værdier, især på det område, som du nævner, retssikkerhedsområdet, ikke? I forhold til overvågning, i forhold til de kulturklash, som er mellem... Det som Mads Fugle kalder for partiliberalisme, som jeg ved, du omfavner meget. Ja, altså hvis det at gå op i at være liberal og stå vagt om retssikkerheden og dyrke et udsyn af partiliberal, jamen så er jeg partiliberal. Men det er jo Simon Emil, mildest talt ikke, når han står i spidsen for sådan et ghettoplansudvalg. Jo, det er han, men det synes jeg er fair, at Simon Emil selv får lov at svare. Hvorfor for det? Du skal vel også forklare, hvad regeringspolitik er. Altså, et LA er meget bekendt en del af regeringen, så det skal du vel også... Du vil ikke i opposition til regeringspolitik? Nej, det er jeg ikke, og jeg synes også, vi er ret åbent har sagt det, både statsministeren og Simon Emil, og jeg selv også øvrigt sagt, at i de der politikområder, som handler om i det der ghettoudspil om bekæmpelse af parallelsamfund, der står man som en liberal i nogle dilemmaer. Det gør man, fordi hvis man vil ind og prøve at tage kontrol om noget, for det er jo det handler om, ikke? Så sker det på bekostning af nogle af de her værdier, som vi synes er vigtige. Og der i ligger dilemmaet. Og der er det jo en afvejning mellem hensyn til det ene, altså at få styr på de der problemer, som er meget konkrete, og på den anden side at gøre det, uden at begå unødigt vold mod vores egne værdier. Er det en let balancegang? Nej, det er det ikke. Og der er der helt sikkert også internt på højrefløjen og internt i regeringen forskellige betoninger af de her hensyn. Altså, nu læste jeg forleden, at Marcus Knuth fra Venstre havde skrevet, jeg tror det var i Berlingske Tidende, at han ser sig selv som liberalkonservativ. Hvad det egentlig betyder? Altså, det giver ingen mening i mit hoved. Og Mads Fuglede, han er nationalliberal. En gang var vi bare liberale. Præcis. Altså, det synes jeg da i øvrigt, man skal tilbage til. Præcis. Men så vil jeg da hellere stå ved, jeg er liberal, og betyder de her værdier noget for mig. Det er mit afsæt, det er det, vi kæmper for. Betyder det, at vi aldrig går på kompromis, eller er fuldstændig blinde for, at der kan opstå situationer, hvor man er nødt til at gå på kompromis? Nej, selvfølgelig ikke. Og det er jo den dualitet, der ligger i på den ene side at være liberal bannerfører, og på den anden side faktisk også ture at tage ansvar. Men Christine Egelund, jeg tror, der er nogle lytter derude, som siger, at det er jo fint nok, de har de der synspunkter til visse lejligheder. Men det er jo ikke til visse lejligheder. Det, I skal måles på, kære venner, det er jo i den reelle førte politik. Og der synes jeg bare ikke, det hænger sammen. Undskyld, det synes jeg bare ikke, det går. Det er muligt, at han synes, at det er fint kronik, du har skrevet, Christine Egelund, men altså, vi kører regeringspolitik, og det er, der kommer man altså med sådan nogle tossede forslag, som i hvert fald problematiske i forhold til retssikkerheden, ikke har meget med frihed at gøre, og jeg kan slet ikke se frisindet, det må jeg sige. Mm. Altså, hvad vil du sige til dem? Men det er jo grundvilkårene i politik. Altså, man går ind i et forhandlingslokale, skal finde nogle forslag, der skal løse nogle konkrete problemer. Vi kommer ind med vores værdisæt, som er dem, jeg har beskrevet. Andre kommer med deres værdisæt, hvor de konservative jo for eksempel har en anden tilgang til de her spørgsmål, og for eksempel synes, at det er da fint, at man giver politiet en hel masse beføjelser over for borgerne, som vi ikke er så glade for. Og i det rum finder vi så hinanden. Det ændrer jo ikke ved, at det der er virkelig vigtigt, at vi ranker ryggen og er bevidste om at have vores liberale DNA intakt, når vi går ind i det lokale. Fordi hvis ikke vi gør det, så overlader vi jo hele butikken til dem, som synes, at statsmagten for eksempel er vigtigere end frihed. Så jeg skal sige, til partiliberalistiske bastionen, er det jer, eller er det konservative, eller er der visse fraktioner af Venstre, hvor man kan abonnere på partiliberalismen? Hvad vil du råde mig til? Og alle de andre, der abonnerer på det der partiliberalisme? Jeg tror ikke, man kan finde det hos det konservative Folkeparti, og man kan jo helt tydeligvis heller ikke finde det hos Marcus Knuth eller Mads Fuglede, som jo gør lidt nar af det, vel? Simon Emil, måske? Hvis man abonnerer på det der, så synes jeg, man hænger sit hat godt i mit parti. Betyder det, at vi aldrig går på kompromis? Nej, men det betyder da for pokker, at vi er dem, der skal kæmpe for de værdier. Okay. Christina Elund, tusind tak, fordi at du kom her og snakkede om den nye partiliberale bevægelse, som vi jo er mange, der følger med stor interesse, og måske endda en lille smule begejstring. Ja, altså jeg synes ikke, jeg ved stadig ikke, hvor jeg skal stemme til næste folketingsvalg. Nej, men der er også et år endnu. Prøv at det hjælper jeg gerne med. Ja, det er sikker på. Og tak for det. Tak for det. Det er sikkert ikke sidste gang, du lægger vejen forbi her, Christine Ilund. Tak skal du have. Vi har et lille hængeparti. Du lytter til Radio 24/7. Ramme hedder Cordova og Steno, og det hængeparti, Torben Dino. Ja, det er jo det med ugens fidusbamse, og du var meget talt der meget varm på Bjarne Corydon. Jeg var ikke så varm på det. Og jeg kommer nu til at tage, jeg ved ikke, om der er nogen fidusbamse i det, men jeg kan ikke lade være med, jeg har moret mig utrolig meget over, at jeg i denne her uge kunne læse i Altinget af op til SF's landsmøde af Pia Olsen Dyhr, brugte ordet neoliberal om alternativet. Netop efter en uge, hvor vi her faktisk lavede et helt indslag om, hvad ordet neoliberal egentlig betød, og ikke nåede frem til, at det betød noget som helst andet, end at det er et skældsord, man placerer på folk, politiske modstandere. Og der tænkte jeg, jublen og glæden over dansk politik kunne næsten ikke være større, end at SF beskylder alternativet for at være neoliberal. Jeg spurgte så også Pia Olsen Dyhr, om hun havde lyst til at komme ind og diskutere det med Uffe Elbæk. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Pia Olsen Dyhr var for stærkt optaget af det kommende landsmøde her i weekenden. Og Uffe Elbæk kunne ikke, men ville selvfølgelig til hver en tid gerne diskutere det her. Og jeg tror, vi skal afvente SF's landsmøde, men jeg vil meget gerne have en diskussion mellem SF og Alternativet om, hvad neoliberalisme er, og hvem der er den værste neoliberalist. Lars Christensen, som er økonom og har været gæst i studiet her, han skrev forleden på Facebooket, altså at den her med neoliberalisme, det er sådan noget med Alternativet lige med individ, lige med neoliberal, lige med Milton Friedman, lige med Augusto Pinochet, lige med nazist. Det er sådan, kausalitetskæden er. Og så kan man jo, det kan man få meget sjov ud af. Men, det er sådan, men fordi de er sådan meget individorienteret, så er det lige pludselig senere ligesom mere færdigt sådan nogen, der holder nogen med Augusto Pinochet. Det er selvfølgelig sagt, taget lidt ud. I forhold til fidusbamsen, så er der kommet nogle andre bud. Der er blandt andet Claus Sømod, som er en af vores faste lytter, som mener, at Margrethe Vestager skulle have fidusbamsen i anledning af, at hun fyldte rundt og har gjort det rigtig godt. Man har altså aldrig nogensinde fået en fidusbams for at fylde 50. Nej, det gør man. Og hun gør det glimrende og sådan noget, men nej, det synes jeg ikke. Der er en anden lytter, som foreslår Jens Rode, vores kollega her på radioen, der sender det udmærkede program Europa i Flammer, tidligere venstremand, nu radikal, som har det, synes jeg, opsigtsvækkende synspunkt for en radikal, at ville nedlægge Moderniseringsstyrelsen, altså det organ, der er sat til at forhandle på statens vegne, hjælpe Sophie Løde med at forhandle som med de statslige arbejdsgiver i forhold til de offentlige lønmodtagere. Jeg kan simpelthen ikke se logikken i, at man skal afskaffe Moderniseringsstyrelsen. Det må jeg sige, det er det forstår jeg simpelthen ikke. Okay. Sophie Løde og alle andre politikere, som forhandler på statens vegne, har jo brug for et embedsmandsapparat, der hjælper med strategier, notater, alt muligt, Altså, så vil man bare skulle opfinde et nyt organ, så det forstår jeg simpelthen ikke en brik af. Så jeg er stadigvæk med Bjarne Corydon, som mener, at, at billige biler er politik, når det er værst, altså at give opbakning til, at man nedsætter registreringsafgift. Godt. Så er der også Iben Hjort, vores trofaste lytter i området omkring Randers. Hun er nemlig Skødstrup, ja. Hun skriver, hvis I er lost med hensyn til fidusbamsen, vil jeg gerne nominere Sten Laugesen Hansen fra NB, fra Niels Bohr Instituttet, der i Berlingske i dag giver et opsang til uddannelsessystemet under overskriften Uddannelsessystemet sejler, men det benægtes på alle niveauer. En kraftig opsang til det faglige niveau, der tilsidesættes til fordel for prioritering af social færden og komplekse strukturer og den slags. Og altså, det mener hun er en fidusbamse værdig, fordi at han sætter fokus på det her spørgsmål. Og det der fine ved Sten Laugesen Hansen, det er, at han var herinde, han har faktisk, tror jeg, han har været her to gange, men jeg glemmer det aldrig, da han var og snakkede om, at det faglige niveau, især i matematik, var for dårligt blandt de nye studerende, og så gav han Jarl Cordua en regneopgave, som kan polit Jarl Cordua ikke kunne løse. Det var, hvad han forlangte, man skulle kunne. Tak for at bringe den historie det er en historisk i venlig erindring til mig og lytterne. Altså nu, når om halvandet år, når Radio 24-7 måske er død og borte, så er det et af de punkter, jeg lavede i øjeblik. Samtidig med også vil huske, da Frank Aaen skulle forklare, hvorfor at man ikke måtte have nogen privat ejendomsret. Du skal træffe en beslutning. Skal Bjarne Corydon eller jeg en synes, anden have fidusbamsen? Jeg synes, vi lader den stå og hænge i luften. Der er ikke nogen bamser altså i den her. Jeg er ikke for at skrive en leder. Du lytter til Radio 24-7. Og så skal vi til situationen i Syrien, der udvikler sig vældig, vældig spændende, nærmest time for time, minut for minut. Den her diktator, man har dernede, Bashar al-Assad, han er jo igen under anklage for at have brugt giftgas i sin krigsførelse. Det gør han sådan ved jævnlig mellemrum, og så har i hvert fald Donald Trump sendt et missil afsted. Ligesom for han har ikke sendt et missil afsted endnu. Det har han gjort tidligere. Nå, ja. Okay. Og nu er vi så i den situation, hvor anklagen er igen kommet op. Og hvad gør USA så? Fordi præsidenten, som jo mest opholder sig i nærheden af sin Twitter-konto og sin tv-skærme, han har jo ytret, at han vil trække sig ud, altså trække de amerikanske tropper ud af den syriske borgerkrig. Det var så i forrige uge. Og nu siger han så, at nu er han klar til at reagere på det her. Og hvis russerne står i vejen, så ja, det skal de ikke gøre, fornemmer man. Vi bliver nødt til at have en analyse af det, og derfor har vi bedt dig, Helle Malmvig, seniorforsker ved DIS, om at opklare, hvad skal man sige, det her mysterie. Hvordan kan det være, at han i sidste uge var på vej ud af Syrien, og nu er han klar til at markere af giftgas af no-go, når man skal løse de der konflikter? Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg begynder jo også at tvivle på, om han mener noget af det. Både det der med, at han ville ud af Syrien, som var sådan et hurtigt tweet, det blev også sagt i en tale, men så blev Mattis og hans talsmand, de hiver sig lidt senere i land. Og så har vi jo nu sådan en eskalerende situation, også på Twitter, hvor der også blev lovet altså missiler og et stærkt svar inden for 48 timer, og den tidsgrænse er jo så blevet overstået, og vi har igen Mattis og talskvinden for Det Hvide Hus, Sanders, som sådan ruller en anelse tilbage, synes jeg. Altså Mattis har sagt, at de lige nu er ved at evaluere efterretningerne, og Sanders siger sådan noget med, at alle optioner er jo på bordet, men der er ikke noget, der er givet nu, og der er ikke nogen sådan tidsgrænse og sådan noget. Så vi ved i virkeligheden ikke hvad der er op og ned lige nu i talende stund. Men hvad har... det vil sige, så vi ved et... Det der med, at amerikanerne er på vej ud af Syrien, de har jo en masse allierede, de har jo de kurderne i det nordlige Syrien, blandt andet. Mm. De må jo også sige, være på vej til at forlade os nu, mens at tyrkerne er på vej ind og gør os det helvede hit, i hvert fald nogle steder. De må jo sige, kan vi stole på amerikanernes forsikring? Det er jo en ting. Og Bashar al-Assad slikker sig vel om munden ved at få amerikanerne ud, og syrerne siger, og så er der bare både iranerne og russerne, som tænker, nå, men det er da fint, altså I tager ud, så overlader jo butikken til os. Lige præcis. Altså man kan sige, at da Trump kom med denne her melding, der man kan sige, kurderne i forvejen føler sig stærkt presset, fordi vi jo har det offensiv, der blev indledt af tyrkerne i Afrin. Og så har vi jo så stadigvæk kurderne over i den nordøstlige del, hvor amerikanerne også er. Men der har jeg talt med flere kurdiske kilder der, og de er jo selvfølgelig rigtig, rigtig nervøse for, jamen kommer amerikanerne nu også til at trække sig ud her? Fordi hvem står så på spring til at køre ind? Ja, det gør jo nok enten Tyrkiet eller det syriske regime støttet af Iran og Hezbollah osv. Så kurderne føler sig jo i den grad, jeg skulle næsten til at sige forladt, men i hvert fald føler sig rigtig angst. Og en af dem, jeg talte med i går, sagde, at det er sådan så, at det sådan amerikanske militærpersonel, der er dernede i området, de prøver sådan hele tiden at forsikre kurderne om, at de ikke skal tage det så seriøst, hvad det er, Trump siger, og de selvfølgelig bliver. Men de er nervøse. Og det er jo klart, at de er nervøse for, hvis amerikanerne trækker sig ud. Og så, som du lige nævnte, så har det selvfølgelig også store konsekvenser i forhold til, hvilken position vil Iran så have. Hvad sker der? Det er grænseregionen til Irak, hvor der er jihadister, der løber frem og tilbage. Hvad sker der så der? Får vi et islamisk stat 2.0? Og det, jeg sidder og tænker på, der sidder jo, altså amerikanerne, de er jo sådan stort set over hele jordkloden beskæftiget osv. Hvis man ser, at Donald Trump, han ligesom siger, blæser sine allierede lang march og stikker af, så er der jo nogle andre, der siger, okay, det er sådan, amerikanerne håndterer, man står last og bræst med dem. Det er, de smutter på et tidspunkt. Det er ikke noget at bygge på i fremtiden. Altså, amerikanerne er jo forvejen nogen, der mister indflydelse i Mellemøsten. Så ja, det, altså, det er jo noget af det mønster, vi allerede ser, at hos flere af de allierede, også i Mellemøsten selv, at de siger, vi kan stole så meget på USA og Rusland, lader til at stå langt mere last og bræst med deres allierede. Men man kan sige, at i det hele taget, den der sådan lidt zigzag-kurs eller usikkerhed, som Trump skaber, den har konsekvenser for ens allierede, som kan blive usikre med, hvor har man egentlig Trump. Men den skaber jo også enormt usikkerhed hos fjenderne, som er et mindst lige så stort problem, fordi vi kan få sådan nogle eskalerende eller overdrevne reaktioner, når man pludselig melder meget hårdt ud den ene vej, og så slår bagten næste uge. Helle Mellemvig, der er to lytter, der gerne vil trække på din indsigt i de her ting, og den ene, han hedder Morten Buk Petersen fra Nykøbing Sjælland, og han skriver, han mener ikke, at Assad har noget med gasangrebet at gøre. Han har jo ikke nogen grund til, han har jo momentum, og så er der en herre, der kun hedder Mads fra Næstved, men han skriver, prøv at spørge Helle Mellemvig, om hvem, der har et motiv til at udføre et giftgasangreb. Personligt mener han, at pilen peger på jihadisterne, som er presset på slagmarken, fordi Assad har ikke brug for det, og ja, vil jamen, du svare os, på lad det? Lad os lige bruge noget tid på det her, tænker jeg er rigtig vigtigt, også fordi det er jo en kamp, der lige nu foregår, både på, kan man sige, sociale medier om, fandt nu det der giftgasangreb sted, og hvem stod egentlig bag, og det er jo også en kamp, vi har set til at udspille i FN og mellem Rusland og USA, hvor altså Rusland og Assad-regimet sådan siger, at der fandt slet ikke, de skiftesvis siger, at der fandt ikke noget angreb sted, og så siger, at det var egentlig, at det sådan orkestreret eller iscenesat af de hvide hjelme i byen Duma. Så der er forskellige bud på det her. Problemet er, at vi har en masse, øjenvidenberetninger, vi har en masse videoer, fra sådan forskellige ambulancefolk og læger og aktivister inde i området selv, og som jo tyder på, at der i den grad har været et giftgasangreb. Men man kan ikke sige det 100%, før man kommer ind i området og tager nogle prøver. Og det kræver jo så, at der bliver givet adgang til sådan nogle internationale inspektører. Og det var noget af det striden i FN stod med. Så vi har sådan et problem med, at vi kan ikke komme ind og endelig verificere. Man kan sige, at rigtig meget tyder på i den retning, men vi kan ikke sige det endeligt. Og det er jo det, der kan få Rusland og dem, der er på Assad-regimets side, til at køre hele den her med, at det er i virkeligheden iscenesat af forskellige oprørsgrupper inde i området selv. Og så er det jo en rigtig god idé, når man kigger på sådan noget bevismateriale, der bliver lagt frem af de forskellige parter i en konflikt, og så lave sådan en en kildeanalyse, ikke? En lidt kildekritisk, det kender man både, hvis man er journalist eller historiker, og så sige, hvilken interesse har de, og det er jo også det, en af lytterne spørger om. Og der kan det jo synes mærkeligt, at man siger, hvad har Assad-regimet interesse? Var det ikke noget med, at de stod og var værd at indtage hele det her område? Men der skal vi lidt ned i detaljen. Det er rigtigt, at det her område, der hedder det østlige Ruta, havde Assad fået lavet til sidst nogle, efter at have bombarderet, jeg ved ikke hvor længe, så han fået lavet nogle aftaler med nogle lokale oprørsgrupper, og så fik han indtaget to af byerne, og nogle af dem blev skibet afsted op til Idlib. Og så var der den sidste by, Duma, tilbage, hvor der er den her oprørsgruppe, der hedder Jais al-Islam. Og den kunne man ikke få lavet nogen aftale med, fordi de ville ikke ret godt skibes op til Idlib. Og russerne prøvede i lang tid, var der forhandlinger, og man troede, at det var værd at lykkes, og så lykkedes det alligevel ikke. Og så kommer der giftgasangreb, og nu har vi så set, så blev der dagen efter indgået en aftale, og den her oprørsgruppe blev også skibet afsted. Så i den forstand kan man sige, at jo, der er også en interesse fra Assad-regimets side, og det er jo en taktik, der er blevet brugt ofte af Assad-regimet, at når de har stået i, hvad skal man sige, i sådan en lidt længerevarende problem med at få indtaget en by, jamen, så har de ofte brugt giftgas til at gøre det lidt nemmere, fordi at det skaber jo frygt og rædsel, og dermed lægger et pres også på oprørsgrupper. Men selvfølgelig er det også rigtigt, at man kan sige, jamen de her oprørsgrupper kunne måske også have en interesse i at iscenesætte det her, fordi så kunne de tænke, at så ville Vesten gribe ind eller et eller andet. Men der må man bare sige, at der har været utallige giftgasangreb, også siden Trump lavede sine bombninger sidste år, som Vesten ikke har skrevet ind for. Og vi så også sidste år, at Trump bombede jo bare en enkelt gang, og det hjalp jo pokker. Så jeg tror også godt, at oprørsgrupperne ved, at i virkeligheden hjælper dem. Det, altså, de har slet ikke kunne regne med, at Vesten ville gribe ind, hvis der var giftgasangreb. Og hvis man greb ind med den form for sådan begrænset bombardement, som Trump gjorde for et år siden, jamen, så hjælper dem ikke rigtigt på jorden. Og sådan en oprørsgruppe, der hedder et eller andet med min islam og sådan noget, det er ikke ligefrem det, som Trump har allermest interesse i at hjælpe på vej. Det får man lidt indtryk af. Så en af dine, som siger, kolleger med hensyn til iagttagelse af de her ting, Lars Krammer og Larsen, han sagde her for, jeg tror det var i går, at nu sidder de og leder efter et egnet mål. Det er derfor, at de trækker tiden ud, og når de har fundet det der mål, så kommer svaret fra Trump. Men du mener, altså, men kan vi være sikre på, at der det hele taget kommer ingen anden reaktion? Altså, som siger, i politik siger man jo, når rørt brik skal flyttes, altså, og det har Donald Trump jo gjort med den Twitter. Der har han jo sagt, at der kommer nogle smukke, store, tunge raketter, og russerne kan gøre en af de smarte, de her raketter, eller missiler. Så han kan vel ligesom ikke sådan, der, et eller andet kommer vel til at ske. Ja, det synes også, det er svært at se, hvordan han præcis kan gå tilbage på denne her, også fordi det jo begynder at minde lidt om den der famøse røde linje under Obama, og fordi det selvfølgelig er udstillet til at verden. På den anden side set, så synes jeg også, at vi har set Rusland, altså i går Putin var ude sådan noget med at sige, at vi skulle, at der var mulighed for forhandlinger og fornuftens stemme og sådan noget. Og Trump sendte også en lidt sjov tweet i går, sådan noget med, altså efter han havde lovet bål og brand, så kom der pludselig en om, at Rusland skal vi ikke snakke sammen og stoppe the arms race, sagde han så. Altså, jeg, hvis du vil have mig til at komme med en spot-on, som jo man skal passe lidt på med at begive sig ud i, fordi det bliver jo verificeret her inden for et par dage. Altså, så læner jeg mig mest mod, at ja, han kunne godt finde på at lave et begrænset militært angreb. Men altså, muligheden for, at han kan slå bakke og det der med at komme ned af hesten, den er der altså også, så vi kan ikke være helt sikre. Med hensyn til de der giftvåben der, giftgas ting og sager, han har, Bashar al-Assad, altså, var der ikke noget med, at de fik fjernet alle de der ting, han havde? Altså, hvad er egentlig op og ned i aftalen med det her med amerikanerne og russerne og Assad og sådan noget? Altså, eller producerer han bare noget nyt, lige så snart man har fået fjernet noget, eller hvordan er det? Jamen, det var jo meningen i den aftale, man oprindeligt indgik også med Rusland og under en FN-hat efter den sidste famøse røde linje og det store giftgasangreb tilbage i 2013, og en mission Danmark jo også var med i. Og der mente man, at man havde fået skibet alle hans kemiske våben afsted. Men senere blev der så lavet rapporter om, at de var ikke alle sammen blevet fjernet. Selvfølgelig ikke. Og så har vi jo også set flere forskellige angreb med giftgasser, og også nogen, som er altså kloringasser, som er en anden type, som man har nem adgang til, fordi det også bruges i industrien osv. Og så har Rusland jo modsat sig, at det organ, der skulle ind og inspicere, at de kunne få forlænget deres mandat under en FN-hat her i slutningen af 2017 også. Ved man, hvad russerne siger til Assad? Fordi det er jo også en belastning for, skulle man tro, af russerne, fordi de det er jo dem, der holder hånden under Assad sammen med iranerne i øvrigt. At nu har vi endnu en af de her situationer. Altså, kan han da for pokker ikke lade være med at bruge de der instrumenter, som man jo generelt jo foragter? Og selv Trump, der er jo ikke nogen kostfornægter, han kalder ham for en animal, ikke? Altså, og så er det noget, eller er russerne bare sådan, nå ja, men han må kæmpe med de midler, han kan, og vi det ser vi stort på. Ved man noget om, hvad russerne gør i forhold til Assad? Altså, man må jo sige, at under Ruslands beskyttelse har Assad-regimet jo ikke bare brugt kemiske våben en masse, men jo altså dræbt mange flere ved hjælp af massiv bombardement og belejringer og tyndebomber osv., alt sammen under russisk beskyttelse. Der er jo lidt forskellige tal på det her, FN er holdt op med at tælle officielt, men et eller andet sted mellem 400.000 og 500.000, der er døde. Så i den forstand kan man sige, at det er jo ikke som om, at Rusland går specielt meget op i, sådan hvordan Assad-regimet skrider ind over for civilbefolkningen. Og Rusland deltager jo ret aktivt, kan man sige, nu i hele den her krig, på propagandakrigen om, fandt der nu et kemisk angreb af sted, eller ej, osv. Så det er jo ikke sådan, at Rusland heller er ude og sige, at vi tager afstand fra, hvis der er blevet anvendt kemiske angreb, eller kemiske våben, eller lignende. Så det synes ikke at bekymre russerne synderligt. Og så må man jo sige, at både Rusland og regimet og Iran har jo en stærk opfattelse, og de har jo også noget at have den i, altså at de er ved at vinde krigen, og også at Vesten måske heller ikke er så synderligt interesseret i Syrien, når det kommer til stykket. Altså de følger jo også med i, hvad Trump laver og ikke laver, og også sådan en udmelding som det her med, nu trækker vi os ud af Syrien, fordi vi har ikke noget at gøre der. Så reelt set, så underminerede han jo sådan sit egen troværdighed position med det, han tweetede i forrige uge med at trække sig ud, fordi så har han jo, og det er jo, kunne man jo understrege, at det viser jo bare, at han i hvert fald, når det kommer til sikkerhedspolitik, er en jubelamatør, og han er enormt kortsigtet. Ja, det var så din mening. Vi plejer ikke at give Donald Trump skudsmål her i programmet, men en lille smule forudsigelig er han måske. Det er i hvert fald min analyse. Mm. Ja. Tusind tak skal du have, Helle Malmvig, fordi du kom her i dag og talte med os om Trump, Syrien og hvad der foregår af ting og sager dernede. Du er fra DIS, som fik lov at blive i København. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Kortvær og Steno. Torben Steno. Lige om lidt, så skal vi tale med Niels Vesti om Brasilien. Jeg har ladet mig inspirere af en lytter, fordi at jeg modsatte mig jo, at Bjarne Corydon skulle have endnu en fidusbamse for et indlæg eller en leder i Børsen. Det synes jeg ikke var nok i forhold til det, han fik udrettet som finansminister. Men så er der kommet et forslag fra Michael Grue i Næstved, og han skriver, bamsen skal gå til Abdel Aziz Mahmoud for sit mod til offentligt at springe ud som homoseksuel muslim og sætte projektøren på et i muslimske kredse meget tabubelagt område. Og jeg har kun set en lille bit smule af de programmer og set nogle trailer og sådan noget. Det er faktisk et ret modigt projekt, fordi altså, han sidder, så vidt jeg kan huske fra det, jeg har set, altså og taler med en imam, som simpelthen siger, at han bør aflives. Det er skrabkost. Det er lidt, en frisk melding, vil jeg og det er ham vil jeg altså det vil jeg godt være med til at give en bamse for, fordi jeg synes, at vi i generelt har også præmieret mange af de herboende mennesker med muslimsk baggrund, som tager den modige kamp og opgør med deres afsindige sociale kontrol og alt det, man ikke må i de kreds. Jeg synes, du taler godt for forslaget. Jeg vil afvise det, fordi hvis folk springer ud, så synes jeg, at de skal gøre det, og held og lykke med det, og sådan noget. Men jeg mener ikke, at man får en fidusbamse, fordi man har truffet den beslutning at springe ud. Altså, jamen, det er ikke for at springe ud, det har han jo været hele tiden. Nej, det er for begrundelsen er for sit mod til offentlig at springe ud som homoseksuel muslim. Ja. Færdig. Og vil jeg gerne give ham bamsen for at gøre det på tv og for at konfrontere sit eget miljø og sine egne religiøse leders fuldstændig primitive, umenneskelige synspunkt. Niels Vesti, han sidder og nikker, og du er velkommen. Jeg er også partiliberal, så den er jeg med på. Så du synes, okay. Men altså, jeg synes, det er flot, han gør det. Jeg synes, det er en vigtig diskussion. Nå. Niels har overbevist mig, så du får din vilje. Så tillykke med det, Abdul Aziz Mahmoud. Er det ham med skægget? Eller nej, det er ikke ham med skægget. Det er ham fra DR. Homobøsen fra DR. Det ved vi jo alle sammen. Det er dobbeltkonfekt. Det er jo homobøsen. Nej, det var heller ikke det, jeg ville sige ham. Jamen, jeg er klar over, hvem det er. Det er ham tidligere TV-vært. Jeg tror, det var lang tid siden, han havde sprunget. Godt. Nu tager vi lige og renser luften. Du lytter til Radio 24/7. I Brasilien er den tidligere præsident Lula blevet idømt fængsel ved en rigsret. Og hvad får det af konsekvenser? Kan den beslutning risikere at styrke den tidligere præsident måske, og måske give ham et politisk comeback? Hvad ved jeg? Det burde jo ikke være muligt, men måske er det. Det skal vi i hvert fald have ryddet op lige nu. Det skal vi i hvert fald have overblik over. Ja. Og der er en faktuel fejl, som Korto har sagt. Det er mig, der har skrevet den. Okay, men... Men under alle omstændigheder, velkommen til, Niels Vesti. Du har boet i Brasilien, og du følger brasiliansk politik, hvad vi jo andre jo ikke gør så tæt. Hvad er op og ned den her sag? Ja, for det første så skal jeg lige sige, at han er ikke blevet dømt ved en rigsret. Han er blevet dømt ved det, der hedder første og anden instans. Altså, jeg er ikke jurist, og det er en meget kompliceret brasiliansk retssystem, men sådan et eller andet med, at hvis man er blevet dømt ved byretten og landsretten. Det, som Højesteret har taget stilling til, det er, hvorvidt at han skulle starte sin afsoning efter denne her dom i anden instans, før at alle appelmuligheder er udløbet. Og havde det her været før 2016, så ville han ikke være blevet fængslet. Men i 2016, der ændrede Højesteret det således, at man skulle påbegynde sin afsoning efter det, de kalder anden instans. Det er bare for at få det helt på det rene. Godt. Og derfor, jeg skal også sige med det samme, det kan også godt være, at han bliver lukket ud igen inden for de næste par uger. Så altså, det er meget, meget... Men hvem er det, der stemmer for, at han skal i fængsel? Er det dommer, eller er det politikere? Han er blevet dømt. Der er en dommer, som er meget, meget kendt i Brasilien nu, og for nogen er en stor held, der hedder Sergio Moro. Har spillet en central rolle i hele den her udredning af den her korruptionsskandale. Og der blev han idømt i første instans, det jeg siger, må svare lidt til byretten, og jeg undskylder over for de lyttere, som har en større indsigt i det juridiske, end jeg har. Og så er den dom faktisk blevet skærpet ved anden instans. Og det, som Højesteret tog stilling til her i sidste uge, det var sådan set alene sådan de formelle forhold. De tog ikke stilling til dommen. Der kører stadigvæk, altså der bliver appelleret stadigvæk, og det skal op i højere instanser. Men altså, hvad ligger der så nu, hvis vi ser bort fra alle de her juridiske besvindigheder? Har vi altså en præsident, som... En ekspræsident, og det er en historisk, det er virkelig historisk. Men er det politik, eller er det jura, det her? Det er jura. Han er korrupt. Altså, nu vil jeg sige, hvis du spørger mig og et flertal af brasilianere, så er han helt bestemt korrupt. Det er de fleste af de andre også. Der er en forskel på, hvorvidt at personen er korrupt, og så man kan bevise, at vedkommende er korrupt. Det er jo det, der skal afgøres i en retssag. Det er sådan, at venstrefløjen i Brasilien, med god hjælp fra the usual suspects, også i Vesten, Podemos i Spanien, og sikkert også Enhedslisten her, og sådan nogle venstreorienterede folk på universiteter, de fremstiller det her som, at det er et kup. Altså vendt imod venstrefløjen. Og det må man bare fuldstændig afvise. Der er over 100 politikere og erhvervsfolk, og det er politikere fra hele det politiske spektrum, som er blevet retsforfulgt og blevet dømt inden for de sidste par år. Den tidligere formand for repræsentanternes hus, som er fra et, hvad kan man kalde det, et socialkonservativt parti, sidder i fængsel. Så der er ikke, det er ikke tale om, at det er sådan en politisk heksejagt som nogen. Det her, det handler om jura. Men der er jo politik i det, fordi at det Lula, som var jo en meget, meget populær, respekteret præsident. Ja. Jeg ved, at selveste Per Stig Møller var utrolig glad for at ryge en cigar med ham under... klimatopmødet i København, og mange brasilianere vil gerne have ham tilbage. Ja. Men det er jo svært, hvis han skal sidde i spjældet. Altså, som det er nu, vi kan ikke udelukke... Altså, for det første, det er rigtigt, han er jo... Ifølge de meningsmålinger lavet indtil nu, der har han været favorit til at blive præsident, eller valgt til præsident igen her til efteråret. Og vi kan heller ikke udelukke, at han kommer til at kunne stille op. Vi kan ikke udelukke, at han kommer til... Altså, der kan ske det groteske, at han fører valgkamp fra en fængselscelle. Altså, de her ting kan ikke udelukkes. Men når du nu kommer til Per Stig Møller og alle mulige andre, som lå sig charmere af Lula, og de mange brasilianere, som var glade for Lula, så må jeg bare sige, grunden til, at brasilianerne var glade for Lula, det var jo fordi, der var nogle få år der, hvor det gik rigtig godt. Og det mener jeg, men det var vel ikke tilfældigt? Det havde han vel også noget med at gøre? Nej, det havde han sådan set ikke. Altså, det er jo det samme, den her, når også jamen, Lars Seier, han vil gerne give Trump al ære for alt, hvad der går godt, ikke? Og så, eller den før ham, så var det Obama. Det er jo ikke sådan, det foregår. Altså. Det ved jeg også godt som økonom, at det er nogle andre faktorer, der har betydning. Så lige præcis, Lula havde jo ikke nogen indflydelse på, at man havde et internationalt råvareboom i nullerne, som gjorde, at pengene væltede ind. Men man må sige, at han har et ansvar for den måde, man misbrugte pengene på, og at man negligerede for eksempel offentlige investeringer osv., og så den økonomiske nedtur, man har haft efterfølgende. Men det tæller jo ikke rigtigt hos vælgerne. Og så specielt de skal man sige, lidt fattige brasilianere, som jo har en godt af det. Han var præsident i to perioder, og så, og så kom der en ny til, og hun blev så jo også ekspederet hun videre. Blev så, hun blev så væltet ved... det var jo sådan set en rigsretssag, der kørte. Og igen var det jo også diskussionen, jamen var der tale om et kup, og jeg vil så sige, det bedste forsvar... som man kunne komme op med på venstrefløjen, det var dybest set, at ja, hun havde godt nok brudt grundloven, men det havde de foregående også gjort. Og det viser måske problemet i en nødskal i Brasilien. Det er jo ikke sådan, at folk så tror, at... altså jeg vil lige sige, 53% af befolkningen, de synes, at Lula skal i fængsel. 47% ville stemme på ham ved et præsidentvalg. Så det er sådan... Men to præsidenter er blevet afsat på grund af korruption. Altså, Dilma... Nej, hun er ikke afsat på grund af korruption. Hun blev afsat på grund af, at de havde brudt nogle lov omkring offentlige budgetter, som er indskrevet i grund af... Jamen, det er noget kompliceret noget. Altså, det er dog alligevel, det hører da ikke med til det almindelige, at man har to præsidenter i træk, der bliver afsat på grund af uregelmæssigheder. Jamen, han blev ikke afsat. Han gik jo tiden ud. Nej, det var han først gik tiden ud, men han er dømt. Og hun blev afsat. Ja, det er Brasilien, det her. Hvad så? Men hvorfor har han holdt pause? Hvorfor har han ikke bare fortsat? Man kan kun sidde to perioder. Men så kan man komme tilbage igen? Og så kan man komme tilbage igen. Okay, og det er sådan, hvordan vurderer du, vil han tilbage? Kan han komme tilbage? Han er det Arbejderpartiet PT's eneste bud. Han er venstrefløjens eneste bud. Han er større end selve partiet. Han har altid været mere populær end sit eget parti. Og det er selvfølgelig, kan man sige, det er jo sådan et paradoks, at det samme parti, som faktisk i årtier, ligesom, om sig selv havde den opfattelse, at de var det eneste rigtige parti med en ideologi og en idé ud over at berige sig selv ved at være i politik, at de faktisk ender op i et parti, der i den grad er fokuseret på en person. De har ikke noget alternativ. Lula, han står til at få, han har fået 12 års fængsel. Ja. Og det er jo ret lang tid. Og det er kun en af de sager, der er 7-8 andre sager. Så det vil sige, at han kan få endnu flere? Det kan han. Og så skal han være præsident samtidig med, eller føre valgkamp. Det bliver lidt... Jeg vil bare sige, det der er vigtigt i det her, det er, at det kan godt være, at vi sidder og griner lidt, fordi det er jo så typisk Brasilien og Latinamerika. Men samtidig er det her faktisk en rigtig positiv historie. Jamen, det var det, jeg skulle til lige til at sige. Fordi at det viser sig, at der er et retssystem, præcis, som har en gennemslagskraft. Præcis. På det mere korrupt er det jo så heller ikke. Præcis. Og det, som jeg siger, nu skal de jo så afholde et præsidentvalg, altså om et halvt års tid eller sådan noget, altså til oktober, ikke? Og så siger man, hvad peger det på? Altså, fordi det er jo spektakulært og grænse tragikomisk at sidde og snakke om en tidligere præsident, der skulle føre valgkamp fra spillet, og muligvis kan du lade sig gøre. Men der er jo også nogle, hvad skal man sige, mere almindelige politikere på banen. Ja, det ved jeg ikke. Til at sige... Og så er der en, der lige er blevet myrdet her, faktisk. Jeg ved ikke, altså jeg ved virkelig ikke ret meget. Jeg sidder og læser op af noget her, som jeg lige har forstået. Det er noget, der skete lokalt i Rio de Janeiro. Det er også en skrækkelig sag. Nå. Jeg vil lige sige, det som kan gøre en... Lad os sige det, som er. Der er fuldstændig kaos, og det er også sådan nu, at analyseinstituttet er begyndt at nedjustere den forventede økonomiske vækst, dels på grund af, at det sker internationalt med truslen om handelskrig, men også på grund af den politiske situation. Den er fuldstændig kaotisk, og det er sådan set ikke blevet bedre af, at han kom i fængsel. Det, der er et af problemerne, det er, den, der var nummer to i meningsmålingerne, en, der hedder Bolsonaro, ham har jeg mødt. Han er virkelig uhyggelig. Altså, da jeg mødte ham for nogle år siden under valgkampen 2014, der stod han og sagde, ja, nu kommer vi, han er gammel militærmand, ja, nu kommer vi tilbage, fordi de unge kan ikke huske, at militæret var der. Og han får simpelthen Trump til at ligne en spejderdreng. Han banner, og han svogler, og han taler ekstremt nedværdigende om seksuelle minoriteter og kvinder, og han står nu til at få nogen af 20%. Det er sådan fortidens mand, der banker på døren og siger, nu skal vi have strammet op på de her... Hippiernes fest stoppet. Ja. Hvorimod de der almindelige kandidater, som du taler om, de står til meget få procent indtil videre. Jeg vil sige, der er lige en herre, der hedder Carl Kolin fra København K. Jeg har på fornemmelsen, at han befinder sig på venstrefløjen, fordi han skriver, er Vestlig fra Cepos? Husk varedeklarationer, når I sender politisk analyse. Ja, og det vil jeg så sige til Carl Kohlin, det har ikke noget med sagen at gøre det her, fordi Vestlig er godt nok en tilknytning til Cepos, men det er jo ikke, han sidder jo ikke i Cepos brasilianske analyseafdeling. Vi har talt med Vestlig, fordi han ved noget om brasiliansk politik. Altså jeg vil gerne understrege jer som i hvert fald en del af, om man så må sige, de brasilianere, der ikke har lagt deres lod i en af skålene, jeg sådan set bare har det et indtryk af, at det er det politiske system, der er råden. Det er politikerne, der er råden. Det er ikke spørgsmålet af venstre- eller højreorienteret. Og jeg må så også sige, at jeg har så venner, som er overbevist om, at han er uskyldig, men det er simpelthen, fordi de har lagt hele deres identitet. De har været venstreorienteret hele livet. Det er jo folk på min alder i 50'erne, så det er helt tilbage fra militæret. For dem er det virkelig, virkelig hårdt at skulle erkende, at det, der i virkeligheden viser, det er, at den brasilianske venstrefløj, det handler om, det var fuldstændig ligesom alle de andre. At når jeg kommer til stykket, så handler det om at berige sig selv. Så det er den erkendelse, der må være. Så lad os lige rekapitulere. Lula, han er korrupt. Den her dom er juridisk holdbar. Der er selvfølgelig politisk interesse. Altså, en ting, vi appellerer, og det er med bevisestilling, som det siger, det er jura. Men man kan ikke afvise, at han rent faktisk stiller op til præsidenten, hvor han kan vinde. Og i øvrigt, så er der andre spændende kandidater, som måske... Ja. Vi bryder os endnu mindre om end Lula. Men er det brasilianske præsidentvalg, som finder sted senere i år, er det åbent? Vil du sige det, eller er der nogen favorit allerede nu? Kan man sige noget om det? Jeg vil sige, at det er åbent. Det er også åbent, fordi en ting er jo, hvad der sker i første runde. Det er jo sådan, de kører over to runder, ikke? Så med mindre, hvis man får over halvdelen af stemmerne i første runde, så skal man ud i en anden runde. Og jeg vil nok sige, ham der Bolsonaro, jeg håber der på, at man vil samle som en mere moderat. Det vil sige, at en af dem, der du siger, de er lidt kedeligere, som kun står til 20% eller nu. Problemet er lige nu, at de nærmest står til 3-4-5%. Okay, men så der er ikke en Macron, der er ved at dukke op, ud af, at de andre slår hinanden til pindebrænden. Men summa summarum, du mener faktisk, at alt det her med, at man kommer efter politikerne, fordi de har beriget sig selv. Den proces er i princippet positiv og fornuftig. Det er et sten på vejen til at få At magtfulde mennesker, det være sig folk i toppen af erhvervslivet eller politikere, overhovedet kommer i fængsel, er en historisk ting i Brasilien. Tusind tak skal du have, Niels Vestlig. Du er Sydamerika-kender og kender til Brasilien. Du har boet i landet. Tusind tak, fordi du kom. Du lytter til Radio 24/7. Opprammet hedder Kort, du er, og Steno, og vi skal til at slutte, Torben. Ja, og vi kan jo egentlig ikke nå at sige ret meget andet, end at tak, fordi I lyttede med, og fordi der også var mange, der bidrog konstruktivt med både fornavn og efternavn på sms. Vi, I næste uge, der får vi jo faktisk en gæstevært, fordi at Torben han skal ud og spille musik ude i provinsen, som det hedder. Vi har valgt at udflytte vores musikalske aktiviteter til Frederikshavn onsdag aften. Så jeg får besøg af Maj-Britt Maria Nielsen, som nogen måske kender som meget aktiv liberal debattør, blandt andet i Berlingske spalter. Ja, og så skal fra vi generationen omkring de 30 år, og det er jo noget, der frisker op på, hvordan man ser verden. Og så skal vi jo også have sender vi endnu et afsnit i vores grundlovsudsendelse med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og så har vi en bog på, fordi at Dennis Nørmark og filosofen Anders Fogh har skrevet en bog om alt det overflødige arbejde, vi udfører. Det er noget, jeg personligt glæder mig meget til at tale om. Tusind tak til lytterne, fordi I var med her. I kan podcaste udsendelsen på radio247.dk. Ja, og så har jeg bare at sige, at programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberg, og Thomas Westenholz var i redaktionen, og knapperne blev styret af Jens Marot. Nu er der nyheder.